الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. سورة الحاقة پس د سورة قلم نه ذکر کو انزول کې پس د سورة ملک نه مخکې سورة قلم سره مناسبت ته یو ښکارا چاری صورت کې تخویب ذکر کړو مختلف الفاظ سره دې صورت کې داغي تخویب بیان او تفصیل لے. باغ والا و حال بیان کو چنا بلونا ام کما بلونا اصحاب الجنہ میں امتحان کرو و باغ والا واندے اگر امتحان داو چی او دنیای عذاب میں پیراوستے ہو دنیای عذاب چیاغا باغی اتباشو ندی صورت حاقہ کی با تو دنیای عذاب پینزو نمونی بیان کی عادیان سمودیان فرعونیان او قوم دا نوح علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام دا ټول دنیاوی عذاب ندی ندی تا تخویف دنیاوی ہوئی چلتا یو نمو نوا او دلتا پینزو ذکر کری داغین تفصیلو کو دا مناسبت دا چلتا کی پا تبلیغ باندې ډیر زور لگو چلتا مسلو رسو او دی که کمزوری مکوا ولا تكن كصاحب الحوت. نو دې صورت کې د قیامت هیبت ذکر کو چې الحاقۃ الملحاقۃ چې کوم خلق دا مثلا نه مني نو زیبا باورت باندې سجل کوي په یوم الحاقۃ باندې چې خو یقیني ده شکی روز خونه ده یقینی روز ده باقی روز بدی بیاس چل کهی چنن ده مسئله نمانی صورت ملک چه برکات والله صرف الله ده تری مداو چلتی هم صداقت رسول بیان کلو اولا آخرا اول که میلو ما انت بنعمت ربک بمجنون فإنك لأجرا غير ممنون فإنك لعلى خلق عظيم. دري اول کی دا تصدیق در رسول او اخر کی ویلو چوین یکاد الذین کفروا لیزلقونك بأبصارهم. ندی سورۃ حاقہ اخر کی تفصیل کی صداقت د کتابم او د رسولم او قسم به ذکر کوي چې فلا اقسم ما تبصرون او ما لا تبصرون کسوینه او کنوینه دا ټول غواړي په دې خبره چې نو لقول رسول کریم سلورم دا سورہ قلم کې هم توحید ذکر کړو او مختصر په لفظ سبحان سره چې سبحان ربنا انا کنا ظالمین او باغ ولوې کنه چې مونږ ډیر زیاتې کړې سبحان ربنا مونږ بغیر الله سره نوم باندې سوار کړی دا مونږ شرک کړل او رب زمون پاک دې ز شرک نه نو سوره حق په اخر کې با وای چې وسبح بسم ربک العظیم پینځم دا چې سوره قلم کې د باغوالو په حال کې وې چری او بل سره مشوره وکړه چې باغ به کټ کو باغ به پرې کو وختي مصبحین ولا استسنون دا الله نوم یې بګنا اوست دا غداري د عذاب سبب د دې سورته حقا کې بعد لا استسنون معناو کې اغی معنی خو مشکل آگا نوی سورہ حاقہ کی باوئی 33 کے زرد ارشم کی انہو کان لا یؤمنو باللہ العظیم دی بدبختا پلوی خدے باندی یقین نکو پوڑو وڑو یکو لا یؤمنو باللہ العظیم تا معنی ہو چلا استثنون اش پګم داو چې الته ویلو باغوالو بل نقصان داو کو چې پټي پټي خبرې کولې او بل سره روانو چې الله يدخلن اليوم عليكم مسكين چې ور مسكين رانشي د دې صورت کې وداغه دی وی سلور درشم کې دری درشم پسې 33 پسې 34 وی ولا يحظ على طعام المسكين قیامت کی جہ خلق جہنم تزی قوم دزی و جنا چو دزی په لوی خدای یقین نشتا او بل دی د الله حق نه ادا کوي د الله حق سی د مسكين طعام طعام مسكين د نور ادا کوي یو لسمه دو لسمه شکرانه انظرانی ورکی لیکن دا اللہ حق نا دا کئی چی مسکن لے ورکی دا مانے اکڑا دا دوارو ایا تنو اوام داو چل تیویلو یوم یکشف عنسا اگر روز دا قیامت چیغی که با کشفوشی دا ساقنا نغی معنی مختلف ہو کرنے چی ساق نسم و رات دے نیو معنی پا گداو چی مرات تینا دا عرش پر جیدہ ناو با دی صورت حاقہ کی ہوئی سور حاقہ کی ویحملو واللسم کی وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ تابدار وې د عرش دربستان اگر به چې پارچا باندې اوچتې په دغارت باندې باسوره ثمانيه اته قسمه ملائک په ولاړې د عرش لاندې کاری به خلق ته کنه یو شپه وان صاحب چارش کارشی نو پانڈے بے ام کارشی برجے بے ام کارشی دے یو ماناو کرداغی لفظ چیو ما یک شبوان صاحب اتم داو چل تیویلو بشارت کی جن للمتقین اند ربیم جنات النعیم متقیان د پاره د خپل رب سره سدي جنتونه نعمتونه. په دې سورې حقه کې بداغي تفصیل وکي چې څنګه جنتونه دي. جنت خو باغ ته وي. نو یو اشتم دو اشتم در اشتم که سورة حق وی فهو فی عیشت راضیت دیو پا دیر خوشحال جون کی فی جنت عالیت جنت تی خوڑی رو چت تی چابوی چی بیاوتی نمی وسنگ را شکو نوی قطوف و حادانیه میوی خکت دی میو تا کتم لاست نوم دیو تا لاس رسی کناستی امو کولاری امو قطوف و آدانیا کلو و شربو هنی ام بما سلفتم فل ایام الخالیه دادا جنت سی بطنے اکر چند ربیم جنات النعیم نهم داو چل تیویلو سورہ قلم کی اللہ رب العزت چیز چری دوارا یو شانتی کومنا بولی افن جعل المسلمین المجرمین پینز درشم کی ویلو بولی دو مسلمانان و مجرمان یو شانتی کوم نسوالو چی سنگ چی یو شانتی نکی نسنگ چل بو سرکی دې صورت حقه کې دا غي تفصیل وکړو. تاسو سم یاد نه تر پینځه شتم پورې ښا چې د مسلمانینو حال وګوره غزارې فاما من اوتی کتابه بيمینه چل جامل نما فخلاص ورکړې شو فیقولها امقرو کتابیه اب خپل مرګرو ته چغي وی چرشه زم ما ملنا مول ولې کامیاب شوم او کپی راکو ها او مقرو کتابیه انی ظننت انی زم ما یقین چې قیامت شتا خلق نه مانو دا مسلمانین داسې دي ښا مجرمین پندشتم کی واما منوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ابدا چغی ویخا یا لیتنی یا لیتنی دا داغی دا چغو چی مالا نوی را کلشی دا عمل ناما نخبوا ازا نپوی دا نخبوا بس دا چغو ارسی را لخراب کلو ارسی را لتبا کلو دماغ او میدونه په خاورو کې ملا وکړو دا مجرمان دي کنه دا یو شان شو افغان جال مسلمانینه کل مجرمینه ویلو دلته راوی تفصیل وکړو قسم دا چل ته ویلو کذالک العذاب ولعذاب الاخرته اکبر لو کانوا یعلمون درې درې شوم کی چدا دنیا عذاب دی او عذاب د آخرت ډیر لوی دی. سورې حقه کې دواړه بیان کړو ته دنیا غوم چا ځان وګوره سمودیان وګوره فرعونیان وګوره قوم د لوط علی السلام وګوره قوم د نوح علی السلام وګوره پنځه قومونه دا دنیا عذاب دی مثلا نه مانله څنګه په عذاب راغلی او د آخرت عذاب ای خو ډیر وضاحت سره ذکر کړی ښه خلاصه کې وسوایو نو ګوره دا ربط شو د دې صورت د مخکې صورت سره دعوه د صورت څه ده تخویف د پاره د منکرینو یری یې کنه چې انکار کوي د مسلې نه چ سورۃ ملک کے بیان شو بیا سورۃ قلم کے پاغي ترغیب ورکړی شو چې دې کې ګور سستیونه کې نو چې چا انکار وکړو الله وی الحاقۃ ملحاقۃ چې دې په دغه سره چل کی بیا چې قیامت واقعا شي کنه د سره غم نشته د حقا د دعوته تخویف د پاره د منکرینو او دعوی توحید په اخر کې ذکر کړی ده فسبح دو پان دوستم کې فسبح بسم ربک العظیم چې دا مسله ومنه نو هیڅ نشته یری غما دا مسله ومنه نو اول کې ویارو چې الحاقۃ ملحاقۃ اپریه خو چې ورګه چې زه خو فکر وسو چې کیوکی او اخر کې ولا خلخوا ګکړه چې بسبح بسم ربک العظیم کستا دا یقیني چې ځان بچ کوم د دې عذابونو د دنیا او د آخرت نه دا مسله ومن کړ دا سبب دی کامیابې خلاصو دا چې اول کې د قیامت هیبت الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ درې ځلې ولې وي دا په خلقو هیبت ورځي چې خلقو بیغمه غم د سر نشته دا ورځي هغه وخت کې بیا په جنگ کې سونه نه سر بیږي اوس ولا څوک نو دوی ما خبره تخویف دنیاوی په هلاکت اقوام مکذبه پینځه سمودیانو ګور هلاک شو عادیانو ګور هلاک شو ولې هلاک شو مسئله نه منله فرعونیان ګور هلاک شو والموتفقات هغه کلی چولټه شو دنیا کی بدا سے عذاب را احلاق شو قوم نوح علیہ السلام لما تغلماو حملناکم فی الجاریہ حبوت اللہ حکموکو چدے وقت دے قوم نوح علیہ السلام تباش پینز قومنا دیتا تخویب دنیاوی ویخا پینز نمونی بیان کرے نور پسی اخروی ذکر کئی په تخویب او خروی کې درې نمبر دي اول اوسط او اخر د قیامت دروازه ښا اول څه دي فیضان او فقه په سورې نفخه واحده چې شپېلې وال شي د لومبه حال اوسط یې څه دي يوم اذن تعرضونا واللسمت لسمك لا تخفى منكم خافيا چلاوی اس سوق بپٹ نہیں قیامت کی کدی دا خیالی چی قومون بای و مخلوق بای منگ باگی جتا زان پٹ را پٹ کو کنا اللہوی نا زمانے پٹ ہے لا تخفى منكم خافيا تاسو څنګه یې تاسو یو راز بوم د الله نه پټ نه نو هغه چې کوم یې ورشي دی هغه به ته یاد کی او دریم حالت یې تقسیم دی خلق به دوه قسم شي څوک خوشاله عمل نامې په خلاص رڼاګانې وي روان او چې له بغس لاس باندې هغه بچي وي په تیار کې وي دا درې احوال د قیامت بیانې سلورمه خبره علتنا د دې عذابونو که دنیا کې دي که آخرت کې دي دا سوجو چې الله ول عذاب ورک سخت کنه ګوره چې الله وي خذوه وینسه فغلوه وی تړه من په بن باندې ثم الجحیم صلوا به سیده جهنم ته داخل کې سنټر جیل ته بوزه خپل په لانر شي ګوره ثم فی سلسله ذروا 70 ذراعا فسلکوه بیا په هغه زنځیرونو کې واچوې چې د الله په غزونو باندې او یا غزري د الله غز چاته معلوم دي 70 ځکه ذکر 70 نمرات صحیح کثرت او یا معنا نه ده دلته کثرت ته مراد ډیرګد ځکه خلق ډیر دي کنه دلته خو چې څوک چې کنتیکی دا کینو په سیخ کې زور او پی یا ولسی یا وشلی کنه نه هلته کې د لسو د شلو خبره نشته دي دا به ګورې چې څوره ځانځیري ښه چې دا قومونه پکې ټول یو پی تسبیح ته جوړي فسلکوه دا معنا ده ښه علت څه دا ولي د څه جرم کړی دی انه کان لا یؤمن بالله العظیم دا داسې بدبخت و چې د یقین نه کو په لوی خدای باندې بالله العظیم مالک د ځمکو او د اسمانونو په هغه یقین نه کو او په مړو باندې یقین کو زر به منډه کړه د جمعې په شپه په خرګاډي کې مونږ نن ورسنا هوی هوا بندر ته ځو چې سلام وکړو چې سوالم قبول شي دا ظالم لا یؤمن بالله العظیم ذلوی خدین نه غوښته یقین یې پینو کنه نو دا الله سره خو دغه حال وکړه او مخلوق سره په لږ کې څومره سختی و دشمنی و چه ولی حضو علا تو عامل مسکین یتیم و مسکین خوچی بیلی دکنا کلاس بیتی است در دنیا کی عمل و بس نخوا یو دا مانا دا بلداری چه دوار قسم شرک پکیو اعتقادیم لا یومن باللہ العظیم او فعلیم لا حضو علا تو عامل مسکین خواک بور سراجزان غریبان اوگی تگی نار ناستو ادب شکرانا التاولا جانده دا ده مشرکو کانا سخ مشرک ام باگی شرک دا عقیدهو چلا یومنو ام باگی شرک دا عملو چلا یحضو دا اللہ پنم یه نور کاو زکاة خیرات نفقا صدقا نو علت به ولا در عقیده علی سلام اليوم هاونا حمیم نن قیامت کې الله وینې د څوک دوستا دنیا کې دوستانو کنه حوالہ تو عامن الا من غسلین انا خوراک شته ها خوراک دار چې غسلین دي غسلین ستوي گندناله ویده جهنم نوی او گندناله بایگی اگه که بده جهنم یانو وینی زوی پیپ از بردست دوائی ده کنه خواه ده جلو بوتو ده جلو بوتو دوائی ده ده دنیا کی بیمارو ملا و لالتا که ګړاکو جوړ کړل دي چې دا ګړاکو بس کی من غسلین لا یاکله الا الخاتم قبل سوق نخري هم دی به خوري مدا سلورمه خبره وا پینځم صداقت د کتاب او د رسول فلا اقسم ما تبصرون وما لا تبصرون الله وی حاجت نشته او بیا هم د ډیر تسلید پار قسم کوم پاغسو جتاسو یوینه دنیا او چینی وینه آخرت دوالا گواکو خودی چینو لقول رسول کریم چی دا قرآن چی دی دا پیغام دی دا پیغمبر چلی رضات من دی لقول رسول کریم سمانو داغه دعوت ته داغه پیغام دی چې دنیا ته خوري او مشرکین او تلانونه کې خود چې دا شاعر دی دا پیغمبر شاعر دی او دې ساحر دی او دا قران سحر دی الله وینا هما به قول شاعر ولا به قول کاهن قليلا ما تنزيل من رب العالمين او حکم نامه دا الله طرف نه هدایت نامه راغلی دا تصدیق د قران هر پسې تصدیق د پیغمبر چې ولو تقول علينا بعض الاقاوي دي چې سوي الله نو زما خبره کوي پیغمبران چې سوي کنه نو دا الله طرف نه وي وره کاغه د ملائکو پیغمبران دی او کاغه د انسانانو دی اږي چې کوم خبره کوي نو هغه د الله طرف نه دی د دین په باب کې ها دنیا په کار کې خو ضرورت نشته دی هر پیغمبر دا حال لږه چې کوم خلک په دې مطلب نه پوښي نه لري په بعض پیغمبرانو اعتراض کړی دی پی سلیمان علیہ السلام تا چې د بلخیس ته طرف نه تحفراله ارسو چی پکی و اغبا اللہ تا علمی سرو سپینو ارسو ناغوی چی رشوت لام دا تحفینم کی خودو چی ویو انی مرسلتن الیم بهدیتن بلقیس وی چیزو والا تحفلی گما او هغه رشوتو چرده دمان رضاشی و ما سر جنگ نکیو سلیمان علیہ السلام خیو داوی چی بلنتم بهدیتکم تفرحون دا تحفاس تاسو دا خوش آلی شید دمونگا نا مونگ پا ایمان خوش آلی مونگ پا تحفون خوش آلی دا خبره یو خو په سړو دماغ وکړه نو بیا ورپسې وی چې ارجع الیهم دا غیره استاد ته وی چې واپس لاړ شه دیتا فلنات ینهم بجنود لا قبل لهم بیا دا سره خکر به در باندې راولم چې بیا به وتمخ نشي نیو غره ولنخرجن من ازلتا او په ذلت و هم او با سمدی ملک نه نو بازو خلق دا خبره ذهن تبینی راغلی نوی یار پیغمبران لدوم رزورن نی پکار او پیغمبران خو ډیر صبر او تحمل خلقی سلیمان علیہ السلام بدلتا که دا جذبین کار اغسطی دکا چه ټولی دنیا بادشاو نو خدای دې پوکا پیغمبر چاره خبره کین د الله طرف نه او تا ویلو چې دا څه وایي سليمان عليه السلام سکار دی هغه ډیکټیټر دی د دنیا یو جابر نه او متکبر هغه پیغمبر دی ته نه پوهیږي چې پیغمبر خبره کین د الله طرف نه دا او تا غدا څه ویلو نام بیا چې سوي کنه د الله طرف نه وي هم انتقان الهوا هغه چې د خپل جذبې نه کار نه اخلي الله وی چې سوي نو زما طرف نه وي هغه به دې کې په ما باندې یو ټکه سیوا جوړ کو چې ما وته نه ویلي او ته په ما باندې جوړ کو ولا اخذنا منه باليمين الله یذبه په خپل زور سره ونی سم ثم لقطعنا منه الوتين بیا هغه رکټ کوم چې هغه کې ژوند دی او حیات دی او ساز دا وګورم صح مسله کې دومره تحفظ دی دومره احتیاط دی قرآن هم دقه سی وای چې ګوره دین د الله طرف نه جوړ شوی را رسیدلی ها دی کی کمی نده پریخ جگنی خلق بے پورکی نا اللہ پورکر او پیغمبر امویلیو چکچا پا ما باندی دروغ جوړ کلو ما یو خبره نه کړی ا دې وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نفلی تبو مقعده من النار اغزان له جهنم کې ځای جوړ کو چې په ما باندې دروغ جوړ کړل د دین حیثیت دار ها الله رب عزت په نسبان دي د دین حیثیت دار چې دین کامل مکمل د الله طرف نه مونږ تر رسیدلې زمونږ ته به ضرورت نشته چې مونږ پکې څه ها که چا جوړ کړی نو بس ځان له آخرت خراب کړو ورسونه دی میلادونه دیو او وظیفی دی او درودونه دی او ذکرونه دی دا خلقو جوړ کړی دی کنه خواه زان نا سوکی شل سو ازاله وی سوکی سلویخ زاره وی سوکی سوی لگیا دی دا دین کی نیشتا دا ټول دا دی با قیامت کی پتاو لگی چې دا خلقو دا زان نا جوڑ کړی و هر خلقو لیت ترغیب ورکړو چې دا کوي دی کې دومره ثواب دی دا کوي دی کې دومره ثواب دی جمعه پښ په خیرات کوي دی کې ډیر ثواب اجمه پر روزه نیسي دی کې دومره ثواب دی پیغمبر منع کړی چې خدای بندیان جمعه مخاص کوي مې شپه خاص کوي مې روز خاص کوي ټولې روز یو شانتي دی دا ولې تاسو داسې کوه مخلوق ته نه وي دي خیرات نه مانی دی دې جمعې شپه نه مانی نو دا ټول دین کې د ځان نه جوړ شوی سونه دی الله باندې تاسو کوي دا داسې دین نه دی نه پرسان بیا به پوره سزا ورکړي په دې باندې ښا چې پیغمبر ته زمره زور نه ورکړه چې کتاب ما باندې یو حرف جوړ کو په دین کې نوزو بتا پرینه دمان سخت دورنه ورکنه احادیث ټول دین اڈک دی صحابه اکرام چه نبی علیہ السلام باغی تا دعام خواه باقیده صحابوی چه سنگ بے مونگتا دا قرآن یو آیات خواه دقس بے مونگتا دعام خودلا حدیثم دا غس بے خواه پیر پکلا کا باند نیو صحابی تاوی چکل تا ماسکوتان سملی نو دعای و توقو و پاغی کدارالو چی آمن تو بی کتاب کلذی انزلتا و بی نبی کلذی ارسلتا یا اللہ ما ایمان راولې پاغي کتاب چې تا نازل کړل دي او ما ایمان راولې پاغي نبی چې تا را لېګل دي وی وطن بیا وطن نبی صلی الله علیه و سلم تی وسو او دوهراو کا سبق دې زکه کنه ناغه چې وینو یو ټکه پکې غلط کو چې به نبی کا په ځای به رسول کا وي جو بی رسول کلذی ارسلت نبی علیہ السلام ہا متا تدا سے نہ کھولے بن نبی کا امانے یودا نبی او رسول یوش ہنا کنا چې پیغمبر د خلینا کمال الفاظ وتی عقب وای اچھا غدی ونه دا خو تا ځان نه دین جوړ کو دور اجازت نشته او کټه کې بدل نشو پروان دی روستو شو نوم دین بدل شو چې نبی علیہ السلام یو سړی نه تشهود اورو چې ته وایې تحیات هغه چې وینو دې ځای لراوې چې واشهد ان محمدن رسوله و عبده داسې او هو داسې وایې واشهد ان محمدن عبده ورسوله دغه غلط ته او څنګه غلطه حضور اچینه رسول یې رستو کو عبدي عبدي رستو کو مخکې کو رسول یې رستو کو دغه دا ناکن بالکل ترتیب بوم خیال ساتی کن ابیا وتوی چې كنت عبدا ثم صرت نبيا زه عبد مخکوما سلوخ کاله مخکې عبدم رسول نوما ابیا سلوخ کاله پس رسول شم دا صفت راته ملاو شو نو ته ولي عبد مخکې کې دومره اجازه نشته نو لیکن خلقو نن پروانه ساتل کارسي وي کارسي د ځان نه جوړ کړو د بل نه جوړ کړو وای اورېدو وې دا ما اورېدلې په دې خپل غوګو باندې چانه چانه دې اورېدلې دین خدای الله او د پیغمبر دین خدای چا دې نه ولې ځان خپل نن غټه بي ديني تا ده بنیادی غلطی چې دا غیب نډیر غلطه پیدا کیږي پیدا کیږي بچی راوړي نو دا چې کله ته یو تان ته وای چې لکه دا خبره داسې مکو دا په قران او سنت کې نشته دي چې ته وای چې په برکت د فلانی ارزښت شي په حق د فلانی نامکو دانشته بوزینکه هغه سوې دا وی ما د فلانی مفتی صاحب نه اوریدل حواله ورکې کړه دا غټه غلطی ده ولې دا دین د مفتی دی ته په قیامت کې الله تاسو یې چې ما دا کارونه عملونه زکه کړی دي جماعت د کراچي مفتيانو صاحبانو ویلو نن خلک ټول په دې غضب کې چاته اسی دنیایي تعلیم به ډیر کړی خود دین نه نه خبر نو وتاته ولې دا مفتيان نه پويږي دا دې سه په دې مدرسو کې ناشتي ايو يو مفتي دروازه سمره سمره فتوي ورکي ته پوېږي کاری پوي یا خدای وای زما مفتي سرکار نشتا دا دین د مفتي نه دی دا د قران او سنت دی ما ته دا خلق په جواب کې او په دلیل کې مرولا دا دلیل نه دی دا غټه غلطی ده ځکه د دې علاج نه کی چې څومره غسر باس کې نو مرګري وړيري چې څور راځي نو سره بودري چې او کنه ولې زموږ پتيان ادي دا علمونه چې کړی دا لوی لوی عالمان چې دا یې ځی کړی ولې غي و دروغ وي یا خدای وای زما غي سره کار نشته په دین کې دا غي خبره نه ده دلیلو دې کار څومره لوی مفتيان شي خو د امام ابو حنیفه د خپل خاور ته ناراضي او هغه اعلان کړو چې خلکو زما یو خبره چا تر ورسېده خو ما په آیت نه پیش کړی او حدیث دیوال لره اوچوي زما خپل د ګیډي خبرو نه منای و الی به منای چې ما آیت پیش کړی ما حدیث پیش کړی دا غیدا حال لخوا. او ته دلته ما د دې زمانی مفتیان اغه له بچا چه مې راوړی پراټن ارسي چوي دا وی خوخه ده ځکه تاسو خو نشته کنه د دین اهتمام خو نشته کنه نو دا خیال کوي ګوره تاسو دا سونوای چې پلانینګ مفتی سي ویلی او دا ولې دې مفتیان ادا اسناستي ولې نه پوي دا ډیره غټه غلطی ده قران او سنت په دې ګواځي چې چا پسې ونزي او چا پسې تلونو هغه درې قسمه خلقو د پیغمبر صحابه چې هغه خبره کړې ده نو هغه دین دی دا غي نه ځات تاسو مکو دا تا د کم ځای نه وي پس ورپسې تابعین چې صحابه او پسې کم دي داغي شاګردان ورپسې دریم نمبر کې شاګردان د قدرې زمانی دی پیغمبر ویلو چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين بهتر زمانہ زما زمانہ کې صحابه زمانہ ابیا چې دی پسې دی ابیا چې باغی پسې درې زمانہ بس ثم يفشل كذب بیا په دنیا کې دروغ خوار شي دروغ څوک مانی دا ډیره غټه غلطی ده لیکن هیڅوک په دې باندې اقرار نه کوي چې او دا زما غلطی ده نه وي تنه پوي وي ښا ظالمان نه دی وي دې سره ناس دی وي چې دې خبره نه منو سبق وو دا به حیران کی چی خو دا ما به غلطی کړی دا سنخه نه نه دین قران او سنت ته بس او کالم خبر اوکړه او آیات پیوی حدیث پیوی نو صحیح خبره هغه حدیث شو هغه آیات شو ا دغه خبره نشو خو چې داسې خبره چې قران یو سو یو غبل سکی حدیث کې یو سو یو غبل سکی نو هغه به څه بنځي د بنده تابعداری به داسې نه کوي قران او سنت په مقابله کې چې څو پیغه حدیث او آیات نه پیښ کړي مناسبه دا خبره نه مانی اجازه نشته په دین کې ښه ولا تقم علی سلک بی علم بار بار قران د دې خبره ترغیب ورکړي واخره.